Oraz dzieci z grupy Wesołe Mazurki z Pragi. Rodzinne kolędowanie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek 30 grudnia o 11. Transmisja na antenie Polskiego Radia Dzieciom i na dziecipolskieradio.pl oraz rckl.polskieradio.pl. Bilety na sklep polskieradio.pl. Daria Druzgała, Piotr Kędziorek. Zapraszamy. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 19 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla podejrzanych w sprawie tragedii w Szczyrku. Uwaga na trudne warunki na drogach, przynajmniej do rana będzie ślisko i mgliście. Zgodnie z tradycją królowa Elżbieta odczytała program rządu Borisa Johnsona. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanych w sprawie wybuchu w Szczyrku. Trzem zatrzymanym wczoraj mężczyznom, prezesowi firmy budowlanej, która zleciła przewiert, oraz pracownikom firmy, która wykonała to zlecenie, grozi do 12 lat więzienia. Wniosek zostanie najpóźniej rozpatrzony jutro. 4 grudnia w Szczyrku w wyniku wybuchu gazu zginęła 8-osobowa rodzina. Dziś odbył się pogrzeb. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Szczyrku. Prócz rodzin wzięli w nich udział licznie zgromadzeni mieszkańcy, goście, przedstawiciele władz i delegacje z całej Polski. W trakcie nabożeństwa minister Piotr Nowacki odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent pisał w nim o głębokim smutku z powodu tragicznej śmierci ofiar katastrofy. Serdeczne słowa współczucia kieruję do bliskich zmarłych oraz wszystkich przyjaciół, współpracowników i sąsiadów rodziny. Bardzo emocjonalnie podczas pogrzebu mówił burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. Jest nas tu bardzo wielu z naszego miasta i z bliższych i dalszych zakątków naszego kraju. I wszyscy zadają sobie to pytanie, dlaczego? Urny z prochami ofiar po nabożeństwie przewieziono na miejscowy cmentarz, gdzie odbyła się ceremonia pochówku. Relacjonowała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. I zmieniamy temat. To nie jest łatwy czas dla kierowców. Na najbliższe kilkanaście godzin synoptycy zapowiadają gęste mgły, szczególnie w województwie podlaskim, mazowieckim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o ostrożność i właściwe używanie świateł. Często nie wiemy, kiedy możemy je włączyć, a kiedy wręcz trzeba to zrobić, mówi podkomisarz Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej. Jeżeli mamy mgłę, to rzeczywiście włączamy światło przeciwmgłowe z przodu. Z tyłu włączamy tylko wtedy, jeżeli przejrzystość powietrza będzie mniejsza niż 50 metrów. Jak oślepia, no to oślepia, stwarza zagrożenie w ruchu. A jak jedzie z jednym okiem i jedzie, to też może ktoś sobie pomyśleć, że jedzie motocykl i akurat pojedzie tą stroną, gdzie nie ma światła i jest dzwon. Też problem jest wtedy, kiedy robią się właśnie kiepskie warunki, a kiedy robi się zmierzch, kiedy zaczyna padać deszcz. Wtedy tak naprawdę zapominamy o tym, że jedziemy z włączonymi światłami do jazdy dziennej i nie przyłączamy ich na światła mijania. Bardzo dużo widać takich samochodów. Tak, spotyka się takie samochody. Tak naprawdę dużo nas to nie kosztuje, tylko przełączenie jednego guzika najczęściej, no, a jesteśmy dużo lepiej widoczni. To naprawdę samochód aż tak dużo więcej paliwa nie spali. Trzeba się też liczyć z tym, że na drogach będzie więcej policjantów. Za chwilę zaczną się świąteczne wyjazdy, dlatego funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości i kontrolowali trzeźwość kierowców. Teraz zagranica. Pożegnanie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w przyszłym miesiącu. Od tego celu rozpoczęło się przemówienie królowej Elżbiety II. Zgodnie z tradycją odczytała ona program nowego rządu Borisa Johnsona. Brexit to priorytet, ogłosiła monarchini. Wysoko na liście priorytetów jest też służba zdrowia. 34 miliardy funtów na przestrzeni 5 lat. To zapowiedziany zastrzyk finansowy dla przychodni i szpitali w Anglii. Podejmiemy działania, by powiększyć liczbę zatrudnionych w sektorze. Nowa wiza sprawi, że wykwalifikowani lekarze, pielęgniarki i profesjonaliści będą mieli szybką ścieżkę wjazdu do kraju. Imigracja? Znów deklaracja o systemie punktowym. Ogólne założenie to powstrzymanie napływu kelnerów czy budowlańców i postawienie na informatyków czy lekarzy. Ważny ma stać się kraj pochodzenia. Ustami królowej Boris Johnson podkreślił wagę tego, by Zjednoczone Królestwo pozostało zjednoczone. Ale akurat ten dzień pierwsza minister Szkocji wybrała, by przedstawić plan na drugie referendum niepodległościowe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze wielki apetyt mieszkańca Piły, który może go słono kosztować. Łupem 24-latka padło ponad 30 kg czekoladowych cukierków. O kradzieży

wczoraj w drugiej godzinie programu alternatywnego pojawiło się nagranie Jaylin, amerykańskiej producentki, która zbudowała na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza w oparciu o sample z eksperymentalnego studia Polskiego Radia. Dzisiaj Jaylin rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania jako autorka remiksu. Oryginalnie ten utwór oczywiście należy do St. Vincent. Smoking Section to jest jego tytuł. A można znaleźć ten utwór i wiele innych remiksów St. Vincent na płycie, która ukazała się w roku 2019. Kuratorką tego albumu jest Nina Krawitz, też intrygująca producentka. No i to jest bardzo dużo muzyki w bardzo ciekawych wersjach. Wszystko oczywiście zaczyna się od oryginałów St. Vincent. Teraz mkniemy przez polską scenę elektroniczną razem z Zamilską. Natalia Zamińska, jej płyta Uncovered, wydana w roku 2019. Nagranie Hospital wybrzmiało na antenie i my dalej trzymamy się płyt elektronicznych. Tutaj pochodzenie artystów, jeżeli oczywiście to ma znaczenie, przy słuchaniu jest złożone. Polly Chain jest producentką z Ukrainy, która bardzo dużo czasu spędza w Polsce, a może w ogóle swój czas po prostu spędza w Polsce. Nie mam prawa o tym mówić. A Bartosz Kluczyński pojawia się w programie alternatywnym regularnie pod wieloma postaciami, ale i pseudonimami. W roku 2019 wydali wspólny album i właśnie tę płytę chciałabym teraz przywołać. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d Utwór pochodzący ze wspólnej płyty Bartosza Kruczyńskiego i Polly Chain, Pulses, taki tytuł nosi ten album. Ukazał się na początku tego roku, no w każdym razie w pierwszej połowie roku 2019. Tak się troszeczkę zawahałam, bo rzeczywiście zapomniałam sprawdzić, w którym miesiącu, ale przypominam, że Bartosz Kruczyński jest nam znany także jako połowa duetu Ptaki. Wydaje muzykę pod pseudonimem Baltic Beat, Earth Tracks, Pejzaż, więc naprawdę dosyć gęsto i bardzo twórczo, jeżeli chodzi o jego życie. Ci, którzy kochają teatr, chodzą do teatru, sprawdzają nowości, mogli także spotkać się z jego pracą podczas przedstawień innych ludzi. W Teatr Warszawa zrealizował prapremierę i pierwszą sceniczną wersję utworu Doroty Masłowskiej. No i w tej wersji właśnie Zabity, jak to jest wypisane w programie, przedstawienia odpowiada Bartosz Kluczyński. A skoro przywołałam bity i przywołałam w ogóle ten spektakl, który zresztą właśnie ze strony muzyczną został ostatnio doceniony na festiwalu Boska Komedia, to może przywołam też samą artystkę, bo ona teraz hula po naszej antenie jako autorka tekstu piosenki Jerza Igora, piosenki teoretycznie dla dzieci, ale wpadającej w ucho wszystkim, więc może przypomnijmy Dorotę Masłowską w nieco innych słowach, a co więcej słowach, które autorka sama, no nie wiem, rapuje, podaje, jak zwał, tak zwał. To był poniedziałek, za oknem niebo ołowiane na dywanie igły, opadły z choinki jak złudzenia, dźwięk jeżdżenia windy, uczucie otwartego okna, choć kołdra mokra od potu, sucha morda, napoi wyskokowych posmak, to znak, że trochę wczoraj pogrzał, ale no powód dochodzi dziesiąta, widząc to wstał, wątpił, że zdąży, na szybkości się wykąpał, wyglądał jak skardła psu, ruchy się ogolił, ubrał spodnie, kurtkę, co mu obstawił kumpel, choć z powodu, że kręcona się zbrylała w środku dobra marka, ale karma trochę zła, pośmierdziała też jak smokła, jakąś psem czy gruba owcą, teraz także wyczuł jakąś nutę słodką. Zdrad młodszej siostry, że fajki w niej chodziła palić na balkonie. Wbił do pokoju do niej cały kubek jej na biurko wadł i go wyzywa, bo jej zeszyt zalał. Może bywa, jak z choinki igły obeszła na dywanie dzień. Pan myślał na ołowiane niebo przez firany patrząc, że czekała w szybkości. Hej, hej, znowu się po mieście włóczysz, to nie hotel, w nocy wracasz, nie pracujesz, się nie uczysz. Tu wyzwanie z Playa, 1500 do zapłacenia! Tu nie robił dzień. Masłowska i promocja innych ludzi, muzyczna, taka została wypuszczona w momencie, w którym książka się ukazywała. No ale teraz już tak się skleja też w głowach wielu osób, które już widziały przedstawienie TR Warszawa z tą wersją sceniczną. Trwają prace nad wersją filmową, o czym kiedyś już też na antenie opowiadaliśmy. A gdyby ktoś chciał innych ludzi zobaczyć, to najbliższe przedstawienia w marcu 2020 roku można planować śmiało do przodu, hop, bęc, z pewnością warto. To mówię już jako osoba, która by ten spektakl mogła oglądać w kółko i właściwie czekam tylko na to, żeby ktoś w końcu gdzieś wpuścił go. Oczywiście legalnie, albo do sieci, albo wydał na DVD, ale tak to już się chyba nie robi. To teraz może trzymajmy się tej mowy wiązanej i jeden z tych ensembli, jak mówią niektórzy moi koledzy, rapowych, no tak nie mówią, to akurat jest moje połączenie. A więc jeden z tych ensembli, który ma bardzo konsekwentnie budowaną stronę muzyczną i chociaż różni producenci składają się na tą warstwę w przypadku Jetlags, to jest to niezwykle spójne. A jak dodamy tego, do tego jeszcze warstwę wizualną i to jak realizowane są teledyski, jaką techniką charakterystyczną, to w ogóle staje się to wstępem do ciekawej rozmowy. No ale oczywiście najważniejsza jest muzyka i słowa. Czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej? Bo na tę chwilę twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem. Piszę testament, ale pusty jest ciągle. Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Idę spać o 10:00 i wstaję o 7:00. Tylko zrozum mnie dobrze, zmieszałem północ z południem. Miałem już krótszy komplet, to kobiet serc miliona. Sam nie wiem, jak mogłem zapomnieć wszystkie te imiona. To, co zostało po nas, to tylko czas stracony. Poszło bez wieści w świat, jak 32 smartfony. Możecie zemścić to na mnie, że przespałem znów seans. Dowiem się jutro, nie teraz, jak to rachunku Ubera. Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że zgubiłem się jak smartfon nad ranem.

Environments i tak oto wskoczyliśmy na najnowszą płytę Floating Points i wybrzmiał. To robię jeszcze raz krok do tyłu, ale to mały krok, bo to do tyłu to wczorajsza audycja. Jeszcze jedno PS do naszej wczorajszej rozmowy z Michałem Mendykiem, która dotyczyła konkursu na utwory budowane w oparciu o sample z eksperymentalnego studia Polskiego Radia. W tej rozmowie prezentowaliśmy przy okazji utwory laureatów konkursu, osób, które zgłosiły się i dla jury na początku anonimowo prezentowały swoje kompozycje. Wspominaliśmy o tym, że też zaproszeni artyści przygotowali własne utwory, tak jak Jaylin, tak jak duet Matmos. Presto. Taki tytuł nosi to nagranie, przygotowane w oparciu o sample eksperymentalnego studia Polskiego Radia. Duet Matmos. Ten rok 2019 dla duetu bardzo jest istotny. Wydali nową płytę, to też się liczy, ale obchodzą 25-lecie istnienia. I to jest naprawdę zdumiewające. Kiedy przeczytałam o tym, że to już 25 lat, to właśnie myślałam sobie, jak to możliwe, że od tak dawna. A potem uświadomiłam sobie, że właściwie przez całe moje życie, kiedy świadomie słucham muzyki, interesuję się muzyką, to Matmos jest. Czy to, kiedy prawdopodobnie po raz pierwszy o nich usłyszałam, czyli jako współpracownikach Björk, czy to na odkrywanych nieco później płytach, które wydawali, eksperymentach dźwiękowych właściwie, które towarzyszą im przez całe życie. I tak też jest w przypadku albumu, którym zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli płyty Plastic Anniversary. Z tego albumu podbieram nagranie zatytułowane Upadek Czwartego Królestwa. To jest płyta, która, mając plastik w nazwie, wspominałem już o tym na antenie, rzeczywiście do tego plastiku się odnosi ideowo, w związku z tym, co plastik nam przynosi, jak niewinnym z jednej strony będąc materiałem groźny jest dla naszej planety, ale także wykorzystując rozmaite dźwięki i instrumenty, które właśnie z tego materiału są zbudowane. Więc to jest rzecz do doczytania lub też do dosłuchania w całości. Zanim jednak Matmos wybrzmi, to chciałam przypomnieć, że na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny cały czas wisi przypominajka o tym, jak można głosować w naszym plebiscycie. Bardzo czekamy na głosy. Na tych, którzy zdecydują się zagłosować, czekają płyty i książki zbierane przez właściwie cały ten rok. A jest tych płyt i książek bardzo dużo i to są bardzo rozmaite płyty. Także z tych kanałów, którymi po prostu wydawcy przysyłają nam je do radia. Ja na przykład już w ogóle nie zbieram płyt CD, więc takich nowiutkich, nieodpakowanych egzemplarzy na właścicieli nowych, troskliwych czeka bardzo dużo, więc to jako zachęta tylko na antenie się pojawia w tym momencie. Słyszymy się ponownie w programie alternatywnym w święta. Dwa programy, w środę i w czwartek. Specjalne, bardzo specjalne, wypełnione gośćmi. Pierwszy środowy retro, tak bym go ogólnie ujęła. Drugi czwartkowy z galopadą, naprawdę galopadą różnych głosów i wspomnień roku 2019. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Odmeldowujemy się i zostawiamy na antenie duet Matmos. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Opowiadanie Wicia, dokończenie. Kapitana Kaczkowskiego poznałem w drodze z Starobielska do Pawliszcze w Boru. Był milczący, źle słyszał, niełatwo nawiązywał kontakt i jeden z niewielu nosił rogatywkę. W więźniarce dostał ataku serca. Także pierwsze dni w Pawliszcze w Borze musiał spędzić w szpitalu. W Gryjazowcu, w naszej chatce, gdzie mieszkaliśmy w niedużym pokoju luksusowo, w siedmiu, w niedużym pokoiku, kapitan Kaczkowski był moim sąsiadem. I tu miał on długo w stosunku do nas wszystkich uprzejmy dystans. I przeszło parę miesięcy, dopókiśmy się zżyli i naprawdę zaprzyjaźnili. Ziemianin spod Łodzi, kulturalny, endek starej daty, z bardzo wyraźnymi i obcymi mi poglądami politycznymi pewnej epoki. Miał dużą niezależność i poglądów, i postawy. Nie oglądał się nigdy na to, co by mogło w jakikolwiek sposób mu przydać większą sympatię. Wypowiadał zawsze swoje zdanie i bardzo, bardzo długimi godzinami chodził tam i z powrotem po jedynej drodze, która przecinała nasz obóz. W największe mrozy zakutywał się w szal, kładł fufajki, swoją zieloną rogatywkę i chodził. I chodził. Raz natknąłem się nagle w zupełnej ciemności na niego. Miał ręce złożone, klęczał. To był początek pobytu w Gryjazowcu. Okres upadku Paryża, katastrofy Francji. Zwycięstwa na świecie państw antydemokratycznych tak jawnego, że dla niektórych zarażonych komunizmem możliwość zwycięstwa w przyszłości kogoś innego jak faszyzm czy komunizm wydawała się wprost śmieszna. Żadna cenzura by dziś nie przepuściła tych epitetów, którymi nasi politrucy, wykładowcy itd. ubierali, obkładali nie tylko Francję, ale może bardziej jeszcze Anglię, której upadku wyczekiwali z niekłamaną radością. Nie mieliśmy wówczas również jeszcze prawa pisania do domu. Odebrano nam je, kiedy wyjeżdżaliśmy ze Starobielska i dopiero późną jesienią pozwolono z powrotem. Nie zapomnę postaci tego surowego, wytwornego pana, który w ciemności klęczał złamany bólem i się modlił. Wiele później opowiedział nam tym samym swoim głosem spokojnym i chłodnym, bez gestów, dziwne losy swego stryja z tamtej wojny. Utkwiły mi w pamięci i stały się dla mnie symbolem dziwnych losów każdego polskiego pokolenia. Na tle tych losów fantastycznych pojedynczego Polaka nasz wydawał mi się mniej pełen goryczy. Co znaczyły nasze pocieszenia, nasze nadzieje, jeżeli wówczas, podczas tej ostatniej, jeszcze cywilizowanej wojny, mógł człowiekowi taki los przypaść? Ileż setek tysięcy czeka dziś los podobny zatracenia? Na zawsze. Mój stryj był ziemianinem. Miał majątek nad Wartą, żonę i dwoje małych dzieci. Był działaczem narodowym szanowanym w okolicy. Nie chciał opuszczać majątku, kiedy wkroczyli Niemcy. Schował się w piwnicy i wyszedł z niej dopiero jak Niemcy Rosjan wypędzili. Został aresztowany, podejrzany o szpiegostwo. Zesłany do Kalisza, do obozu. Stamtąd pisał jeszcze żonie w 1915 roku. Potem ślad wszelki po nim zaginął. Skończyła się wojna. Jeńcy wracali. Pan Kaczkowski nie wrócił. Żona jego robiła starania. Jeździła nawet do Niemiec. Dzieci dorastały. Córka poszła do klasztoru. O ojcu nie było żadnych wieści. Żona jego stale w żałobie, w modlitwie. Nie siedziała w mająteczku nad Wartą. Czyż mogła się łudzić, że mąż żyje? Że wróci? Pewnego wieczoru w 1935 roku, a więc po 20 latach, przyszedł do dworu dziwny człowiek w żebrackim ubraniu. prosił, by mógł się zobaczyć z panienką. Znał jej zdrobniałe imię. Kiedy mu wyjaśniono, że panienki nie ma, że poszła do klasztoru, po dłuższym wahaniu dopiero zgodził się mówić z matką i jej powiedzieć to, z czym przyszedł do panienki. Dziwny człowiek oznajmił żonie, że mąż jej żyje, że jest w Gwijanie, że prosi o ratunek. I taką opowiedział historię. Sam był uwięziony we Francji i zesłany do Gwijany przez rząd francuski. Jest pono zwyczaj w Gwijanie, że każdy, który ucieknie wpław do morza i zostaje wyłowiony przez przejeżdżający statek angielski, nie jest oddawany władzom francuskim, ale statek go odwozi do najbliższego portu, w którym zamierza się zatrzymać, i tam puszcza na wolność. Dziwny żebrak był jeszcze pełen sił w Gwijanie i skoczył do morza. Angielski statek go wyłowił i wyrzucił go na brzeg w Portugalii. Przed skokiem do morza razem pracował, razem mieszkał ze starym człowiekiem, który od wielu już lat w tejże Gwijanie przebywał, który mu polecił odwiedzić rodzinę i dziwne dzieje swoje opowiedzieć. Otóż według tego, co mówił przybysz, pan Kaczkowski z Kalisza został przerzucony do Bawarii, do obozu jeńców. Stamtąd uciekł, przekradłszy się przez granicę do Włoch. Tu spotkał go los, który jak często zbiegów spotyka. Nie miał naturalnie papierów. Włosi go dla pewności pomieścili razem z jeńcami austriackimi na Wyspach Liparyjskich. Tam spotkał lekarza Polaka, któremu chciał pomóc. Dał mu paszport po zmarłym więźniu Polaku, który się nazywał Pająk. Z tym cudzym paszportem Kaczkowski znowu spróbował szczęścia. Uciekł z wysp na łódeczce, wyłowiony przez jakiś statek, dotarł do Marsylii. Tu się cała opowieść zaczęła gmatwać i mącić. Miał być tam, nie wiadomo dlaczego, skazany na dożywotnie więzienie do Gwijany i wywieziony. Wszystko to było zbyt fantastyczne, ale szczegóły, które nieznany człowiek o zaginionym mężu i ojcu opowiadał, lub to, co o całej rodzinie przez więźnia z Gwijany wiedział, było zbyt wierne, żeby rodzina mogła wątpić. Chodziło o uratowanie go za wszelką cenę. Niewinnego człowieka po 20 latach więzień. Dorosły wówczas syn wyruszył do Paryża z listami specjalnymi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych od Beka do Quai d'Orsay z prośbą o pomoc najwyższych czynników. Wybitni prawnicy francuscy wzięli sprawę w ręce. Udało się im stwierdzić, co następuje. W 17 roku zbuntowała się na froncie francuskim dywizja rosyjska. Nie wnikając bardzo w indywidualne różnice, Francuzi rozstrzelali szereg ludzi oraz duże partie żołnierzy zesłali do Gwijany. Udało się stwierdzić, że w jednej z takich partii, przeznaczonych na wyjazd, był także człowiek nazwiskiem Pająk. Napisano do Gwijany z zapytaniem, czy jest, czy żyje wśród więźniów niejaki Pająk. Przyszła odpowiedź od administracji. Więźnia o takim nazwisku nigdy nie było, że to nieporozumienie czy pomyłka. Nic więcej rodzina dowiedzieć się nie mogła. Może umarł rzeczywiście. Może francuska policja niechętnie się była gotowa przyznać, że 20 lat więzi niewinnego w najsroższym zesłaniu, skąd jeńcy z obozów rosyjskich nie mają prawa pisać. Tę całą historię opowiadał nam Wiciu. Spokojnie, równym, prawie cichym głosem. Pamiętam, że wtedy właśnie wstrząsnęło mną to opowiadanie. Ten stary człowiek, który przemierzał godzinami podwórze więzienne na Gwijanie, jakże był podobny do opowiadającego, który nawet w najgorsze mrozy musiał parę godzin z rzędu tam i z powrotem, miarowym krokiem chodzić tam i z powrotem. Po jedynej drodze łączącej bramę wyjściową z głównym blokiem klasztornym. Przecie wszystko wskazywało wówczas na to, że i my nigdy.